Nsamu wa mbote wa Sonika Luka. Luka kapuke antete. Tata Teofile, bantu babingi batonta Sonika ndanda ni amambu mama na lunga vakati kweto. Bawa batusonga mo bonso buma tulukamulwa kwa bamona mo tuka mbadukulu. Iba ubave wa mbebe musamu na amasonu kwa manzambi. Idiao, monompe landla uya tomene fiongu nina na dede, mamonso no mama na buwa tuka mbadukulu, mbwe ni diyo diambote, mukusoni kina ndanda ni amao. Nsone kenemo, pasifo wa tomazaya kedika kya malongi mawalongwa. Muntangu ya kala elode ntinu munsi ya Yuda, kwa kala nganga nzambi mkumbwa ndi Zakaria. Ya ndo kala nganga nzambi mukabu dia Abia. Kentu andi nkumbwa ndi Elizabeti. Ya ndo kala ntekololo ya Aloni. Inkulu ntu wanganga za nzambi. Baubole bakala balunungu vantarisi ya nzambi. Ye batoma landa minsiku yentumunu za zo bia mfumu bonso bufweni. Kansi kabakala ye mwanako. Kadi Elizabeti wakala sita. Ye baubole bakala banuna. Lumbu kimosi, Zakaria wakala salanga saluki ya kinganga nzambi vantadisi ya nzambi, kadi ina ntangu, ifweti sala nganga za kabudiandi. Bosu wakala fu kia banganga za nzambi ku Yerusalemi. Bao bata wadi musola nganga ifweti kota musuku dia nlongo dia mfumu, munzo ya nlongo. Pasika yoka minkailu miansunga. Wadi dia buila Zakaria. Ye bantu baboba sami la kumbazi muntangu ya yoko minkailu miansunga. Buna mbasi ya mfumu ya Monika kwa Zakaria. Yao ya kala avalu bakalalu wa meza mayokulua minkailu miansunga. Zakaria bukamona mbasi wapamuka. Yandu wakala uonga. Kansi mbasi ya ntela. Zakaria bukalani uongako. Kadi nzambi watambudilu sambululua. Yenkendo haku Elizabeti. Unakubutila mwana wabakala. Ngeye unawovana nkumbu Yohani. Ngeye unakala kiese kia kingi. Yebantu babingi bana yangala lamu mbutukulu andi. Kadi yandi unakala wa unene vantadisi amfumu. Yandika na nofinuko yenduinu za mkakazi kolua. Yandi sikafulu suwa mpeve ya nlongo. Duka mfumu kiangudi andi. Yandi unafutula baisa ile babingi kwa mfumu nzambi au. Yani sika teki la kumtuwa la nzambi mumpewe ya lulendo ya salamu mbiku di Elia. Yani unabalu la bantu bakola manga kwa nzambi mayindu masunga. Yani unakubi kila mfumu mkangu wakuba mamu kuntamu. Kansi Zakaria wa nyuvula. Bwenye na zae la vomo ume na makedika. Kanimono njeka wanuna yenkentu ami mpe wanunini. Yembasi ya mfutu dila. Mononga bilieni ikalanga bandadisi ya nzambi mkunsadila. Yandi umfidisi mkuza kutela nsamu wa uambote. Kansi mbule mbule kui kilamu mambu mami. Hileko mau manalunga ndhangu buifweni. Ngeye unakala baba. Unalenda vovadi akako. Na teye mambu momo malungiti. Muntangu yoyo. Bantu babu bavingi la Zakaria. Bayitu kwa nkika zingidi la ntangu ya ndamu nzo ya nlongo. Kansi buka vaika, kalenda vova kwa bauko. Ye bantu bazaya vo, yandi mweni mona meso munzo ya nlongo. Yandi balabi kisamu moko, ye kavova ko. Zakaria wavutu kwa kunzo andi. Bilumbu biandi bia kisalu kunzo ya nlongo bubia manisa. Landa ntangu kwa, kentu andi Elizabeti wabaka zimi, ye yandi waswa maungonda tatu munzo. Yandi wata. Tala mamvangi di mfumu muluzolo lwandi, yandi unkatu di munsoni zimbweni vakati kwa bantu. Mungonda ya nsamba nutuka Elizabeti kabaka zimi, nzambi wafidi sambasi ngabilieli, mumbanza yumosi kuzunga kia ngalili, ya bikwa Nazareti. Nzambi wafidi sa kwa mwanankente wabikwa mali ya, yandi wa wawuswa mumakwela kwa bakala nkumbu andi Yosefi. Yosefi imusi kanda ya ntinu Davidi. Mbasi ya luaka vakala Malia ya yantela. Malia, mbote, nzambi ukusole, yandi wena yangu. Mumambu momo, mali ya wapamuka, yandwa kiyuvula. Mbote ya mpila yoyo, nkiye tibangula, kansi mbasi ya ntela. Malia, ukala ni wongako, kadi ngeye solo lo kwanza. Ngeye unabaka zimi, ye unabuta mwana wabakala, unakumvana nkumbu Yesu. Yandi unakala wazaya kana, ye yandi unabokuduluwa mwana nzambi ilutidizangamu. Fumu nzambi unakuntula ntinu bonzo wakala nkakali Davi. Idiawo, Yesu unayala mvimba mwisaeli, ye kimfumu kiandi kakilendi sukako. Kansi mali ya wayuvula kwa mbasi. Bwe momo manavanga mana kadikizei bakala kwe. Ye mbasi ya mfutu dila. Hebe ya longo inakuiza bangeye. Yelulendo la nzambi ulutiliza angabandu nakuiza bangeye. Idiau mwana unabutuka unabikwa walongo ye mwana nzambi. Talankutu tatankendo aku Elizabeti wena yezimi. Teleko yandi wanunini. Bantu bakele kamba ngavo kalendi putako. Kansi buavu yai ingona ya nsamba. Kadika kwena diambu dilenda lemba na nzambiko. Mali ya wavutula. Mono isadila nga mfumu. Bika wakala bonso butele. Yembasi ya yenda. Mulumu bina kaka. Mali ya wakuba mansualu ye wayenda kumbanza imosi. Kutini kiansi ya miongo muyuda. Buka luaka. Yandu wakota munzo ya Zakaria, yuavana mbote kwa Elizabeti. Elizabeti buka wakaka mbote ya mvana Malia, mwana wa susu mukamufu mukiandi. Elizabeti wafuruka kwa mpeve ya nlongo, yuaboka mungolo wakamba. Ngeye luti disaku munu kwa nzambi mubakento babo, yelusaku munu luandi lwena mpeva mwana una buta. Diambu diadi kwedi tuki divongudi ya mfumu wa miizi kuntala. Kaditala, muntangu ingwilu kakambote aku, mwana wena mvumu kia miususu mukini mukiese kia kingi. Mukiese wena ngeye busidi vuvu vo makamba mfumu manavangama. Buna mali ya wata. Mwela mi weti ziti saa mavangama manene mamfumu. Yenti mami wena kiese kia kingi munzambi, mvuluzi ami, kadi yandi wambambu kidi moyo, mono sadiki andi kia luyinunu. Yetuka buabu, mba anduza zo zina kumbika mkwa kiese, mudia mbudi ya nzambi ya tulendo wa vengi mavanga mama nene. Kumbu andi yena yanlongo, kadi yandi usonga anga nkenda munta anguza zonsono, kwa bau bakumvumi nanga. Yandi wavengi mavanga malulendo mungolo za koko kwandi ye wa mwangi si bantu baboba nkwa mayama. Yandi wabwisi dizi mfumu za lulendo vabimfumu biau ye wazangu di bau bakuluka. Yandi wayukutisi benansatu mubima biambote kansi wavutu di bamvuama moko ye moko. Yandi wasadisi sielo kiandi Isayeli ye yandi bambu kidimoyo ye songele mbote andi kwa Abalahami ye kwa kanda diandi muntangu za zobonso bwena nsilulu andi ikasila kwa zinkaka zetu. Mali ya wavuanda kwa Elizabeti fisili kongango onda tatu mboki wavutu wa kunzu andi. Tangu ifotibuta Elizabeti buyafuana yandi wabuta mwana wa bakala. Mfina kaniza Elizabeti yebisi kanda diandi, bubawa vumfumu kunsonge lezo la kwandi kwa kwingi, baiza yangalala yeyandi. Mwana abu walungisa lumbu nana, baiza ozengisa, yebazola kumfana mkumbu ya sediandi Zakaria, kansi ngudiandi wakamba. Mkumbu ani yowani? Bau bamfutu dila. Kansi mukanda diaku kamona mundu wena yankumbu yoyoko. Yeba uba labikisa sediandi mukunyuvula keti nkyankumbu kazolevana kwa mwanandi. Zakaria walomba fita difyansoni kina vakasoni kama ambu mama. Kumbu andi yowani. Bauba boba yitu kwa mudi ambu diodio. Yemunta angu yoyompe Zakaria wabatika vova diaka. Yandi wasika nzambi mundinga ya zanguka. Bunabisi zunga kiandi. bamona wonga. Bantu bamuki na mambu momo mundambu ya yo ya nsi ya miongo mu Yuda. Baboso ni wawamo bakota mu mayindu yeba kiyufula. Buna fimuana fiofio nani kana kala? Mukedika lulendu la mfumu la kele yanti. Zakalia sedi ya fimuana wafuruka kwa mpeve ya nlongo. Yuwa banti kabikula mu mambu mama. Bika mfumu Nzambi ya Israeli kasikwa. Buka yambu didi nkangwandi yewa baveni kimpuanza. Yandu watufilisi mvuluzi walulendo musikanda ya ntinu Davidi sadikiani. Bonso buka kamba tuka mtangu ya ntama munzila ya mimbiku di miandi mianlongo. Yandu watusila vosika kututabila kwa mtantu mieto ye kwa lulendo lwa bau babonso no bakutubelanga. Pasivoka vanga mambote kwa zinkaka zeto yeka bambu kila luwao nuluandu lanlongo moyo. Kadi Nzambi wadia ndefi kwa nkaketo Abalami. Mbukututani na kwa lulendo lwa mitantu mieto. Yempasi katu yambula tuansadila kondwa wonga. Yetu akala munkadulu ya mbote ya sunga mavanta lisiandi. Muzingu keto kia kio. Mwanami, ngeye una boku dula mbikudi wa Nzambi ulu tidizangama. Kadinge unatei kila kuntuala mfumu mukunkubi kila nzila. Unatakwa bantu bandi voyani unakubavulusa. Buka lembo kele masumumao. Kadinzambi eto wenantima wankenda ye waluzolo. Yani unakutukienzu la mukia kunatuka muzulu. Kwa ukufuana na yentangu itubu kanga. Ye kia koko kunatemu na baobe na mutombe. Ye ntisi za lufua. Ye mukututuala munzila luvuvamu. Yohane wakula, wasiama muki muntu kyanti. Yandu wavuanda kumakanga na teye mulumu kika kukisonga kwa bantu ba Israeli. Luka kapuki anzole. Muntangu yina, tinu Angustu watuma vo bantu ba boba kimfumu kia Loma bakisoni kisa. Nsono kono yaye yantete ya vanga mamuntangu ya kala kilenyo. Mfumu muzunga kia Silia. Buna baboso no bayenda kiso ni kisa. Muntu kufata diandi dikavwilu. Yosef impe, wayenda tuka mumbanza Nazareti, muzunga kia Ngalili, watombu kaku Betelemi, muzunga kia Yuda, mbanza ya butu kilantinu Davidi. Kadi Yosef intekololo ya Davidi, ye musikanda diandi. Yandi wayenda kiso ni kisa, ye mali ya. Uba wiza na makuela. Malia wakala Yezimi. Yebuba kala kubetelemi. Tangu ifeti buta Malia ya fuana. Yandu wa buta mwana wa bakala. Imwana ndi wantete. Yandu wa nzinga tende bianlele. Ye wanlambi savadila ngabibulu. Kadiba ukabakala yefulu munzo ya minzi etiko. Mundambu yoyo yansi. Mwakala mimfungi. Bao bakala kenganga makamba mau mabibulu. Kuminzanza mumpimpa. Mbasi ya mfumu ya bamonikina. Yenzitu suwa mfumu wa bakienzula. Bao bakala uonga wa wingi. Kansi mbasi ya bakamba. Kalokala ni uongako. Kadimono ilunati ni samu ambote unatoma yangi dikabantu babo. Mumpimpa yae. Mumbanza ya butulu wa Davidi. Mfuluzi eno butulu. Yandi ikristo. Mfumu. Yedimbu kiluna kumbakudila ikiaki. Beno lunamona mwana wansombe uzingulu tende bianlele. Yelambu kusuva dila angabibulu. Buna kabudi ya dingi ya zimba siza zulu ntumbu kuiza bunda na yeyandi. Basika Nzambi bakamba. Nkemo kwa Nzambi wena kuzulu. Yeluvuva muwa ntoto kwa bantu baku yangi dikamba. Zimba sibu za futu kwa kuzulu. Bami mfungi bakamba sana. Tuende no buwabu na teku Betelemi mpazito mwona mambu momo mavanga mene. Matuzai kisi mfumu. Buna bayenda nsualu yeba mwona Malia ye Yosefi. Ye mwana walambu kuswava dila angabibulu. Buba mwona mwana. Bao bazai kisa mbakambwa kwa mbasi. Mudiambu ya mwana uowo. Baboso niba uwa mambu makamba mifungi. Bayitu kwa. Kansi Malia watoma lunda mambu momo mtimandi. Ye wa yindu langamo. Bami mfungi bafutuka. Bakembila. yeba sika nzambi muma monso no mabawa yema bamona bonso baba kambila mo mbasi landi la lumbu nana thangu ifotizengwa mwana yafwana bamvana nkhumbu Yesu inkhumbu yasonga mbasi teki langu lyandi kakala yezimi bilu byankembo wansukudulwawu bubya lunga bonso bona minsi kumya Mose Yosefi yemali yabanata mwanawu ku Yerusalemi pasi bantula bantalisi ya mfumu. Bonso basona mamuminsi kumya mfumu. Konto mwana wa ndetevo wa bakala muvumu kyangu diandi unayekulwa kwa mfumu. Baba vana mpemi nkailu myangyoka. Biduka biole yebana bole mabembe bonso bona ndombolo muminsi kumya mfumu. Ku Yerusalemi kwa kala muntu nkumbu andi Simeoni. Muntu wo wakala wa mbote ye wavumi na nzambi yandi wavingi la mpulu swa nzambi kwa Israeli peve ya nlongo yakala yandi ye yao yansongavo kana kifuilako na teye bukamweni Kristo wa fiduswa tuka kwa mfumu Simeoni wakota munzo ya nlongo muntu alisulu ya mpeve ya nlongo munta angu seye ngudi bya Yesu banata mwanao pasivome na muntu munwa minsiku malunguswa. Simeoni wabonga mwana mumoko mandi, yewatonda nzambi ebu. Fumu, bwabu yambula sielo kiaku kavunda muluvuvamu, kadingeye lungisi mambu maku. Kadimono mbweni mvuluzi mumeso mami, wafirisi vantadisi ya bantu babontono. Yandi kia, kunazai kisaluzo loluaku, kwa makanda mamontono, mankaka munza yekuna nata nkembo kwa bantu baku Isayeli. Tata yengudi bya Yesu ba yitu kwa mumambo mavo ba Simeoni mumwana. Simeoni wabasa kumuna mboki wa kamba kwa mali yengudi ya Yesu. Tala mwana wawu wasolo kwa nzambi mubwisa yemutedi misa bantu babingi mu Isayeli. Idimu kya nzambi kinabanguswa. Yemayindu maswama muntima mya mingi manazai kuswa. Kanti ngeye malia, unamona kuama muntima bonto muntu basokele mbele ya nda. Kwa kala mbiku diwa nkento, ana, yandi imwana Fanueli, mukanda dia Aseli, ana wakala wanuna, yandi wazinga mvu nsambodia yebakala diandi, dikakuela buka kala ntwenya. Yandu wazinga mimvulu nana yeya. Landi la mfuilu wa bakala diandi. Yandi kasisa nzo ya nlongoko. Kansi wasadi la nzambi mumbinunu ansoki. Ye mutu sambulu pimpa ye mwini. Munta angu yoyo mpe ana waluaka. Watonda kwa nzambi. Yandu wavovi la mudi amudi ya Yesu. Kwa babonso na bavingi langa mpulu suwa Israeli. Yosefi ye mali ya bubamana lungisa mamo. Bonso walomba minsiku mya mfumu, bavutuka kwao ku Galili, mumbanza Nazareti mubavwanda, mwana wakula, wakola yewazala mundwenga, mlemvo wa nzambi, wakala yandi. Konso mvu, seyenguli bya Yesu, bayenda ku Yerusalemi kunkemo wa pasa. Yesu bukalungisa mvu kumi ye myole, bao bantwala ku Yerusalemi kunkembo bonso bunafu. Nkembo buwa manisa, baba vutuka kansi Yesu wa sala mu Yerusalemi. Sandi yengudiandi kabazaya dioko. Baba banza vo, Yesu akala mukabu dia bantu badiata yebao. Buna bao badiata lumbu kia mvimba. Mboki babantika kunsosa kwa bibu tibiau yebabazaya ne. Kansi, kabakumona ko, bavutuka ku Yerusalemi mukuntomba. Lumbu kia ntatu, bamona vwendi vakati ya milongi. Yandi wakala badimbanga, ye yuvulanga biuvu. Babosu ba uwa mambu mandi, bayitu kwa munza ilu zandi, ye mvutu zandi. Sandi ye ngudiandi bubamona, bau bayitu kwa ye ngudiandi wantela. O mwana, bilanki watu vangi di mambu mama, tala. Saku ye mono twa kutombele muwonga ye zakama. Ya ndiyo bavutu dila. Bila kilwa kutombele, kalwa zaikovo fweti kala munzu asami kansi ba ukababaku samambo makabatela ko Yesu aenda ya kunazaleti ya ndo batuma mana ngudiandi watoma lunda mambo mamonso no muntimandi Yesu akula yendwe ngazani za tata mana kulama wazola kana kwa nzambi ye kwa bantu Luka kapuke antatu. Mumvu wa kumi yetanu wakintinukia Tibelio, Pontio Pilato wakala nyadi mutinikia Yuda. Elode wa yala mutinikia Ngalili, yembutandi Filipo Mukise, wa yala mutinikia Itulia yekia Talakonite. Yelisania wa yala mutinikia Abilene. Ana ye Kayafa, bakala bakuluntu banganga za nzambi. Muntangu yina, masonu kwa manzambi, maiza kwa Yohani, mwana Zakaria kumakanga. Buna Yohani, wazieta mukinzungila kiansi kia kyo, kianto ya Yolodani, yandi wa Samuna. Lusoba nkadulu, lubotu kwa, yenzambi unalemfu kila masumu menu. Buna mamu masonu kambiku di Yesaya, muka andandi malunga. Ndinga umo si usamunanga mumakanga. Lukubi kanzila mfumu, lusungi kabinzila nzila biani. Mindimba mia mio minafuluzwa, miongo mia mio mia minene ye mia fioti minakululua, nzila za konda mazi na sungu kwa, nzila za mabulu zina lendu mnua, ye baboba na mona bonzo nzambi kana kutuvulusa. Makabu mabantu maiza kwa Yohani, pasika babotika, ya ndio batela. Lubankwa kadulu bonso kya mfuengi. Nani waluluenge se mutina mfundu so nzambi ya tikuiza. Idia ulufanga kweno mafanga masonga angavolu asobele kadulu eno. Ye kalu yindu la andikovo abalami inkulu eno. Kadimono ilukembi. Nzambi le navana nkuna kwa abalami mumatadi mamu. Buabu kiubu kye kalu kufi muzenga nti mumianzi. Idia uonso nti ule mbolo buta mbutu unazengwa. Yeloso kutia. Bantu makabuba yuvula kwa Yohani. Bwabube tonkitwa vanga. Ya ndi wavutula kwa bao. Wonso wena yebinkuti biole. Kavana kimosi kwa muntu kondolo kinkuti. Yewonso wena yemadia kakabula kwa bakondolo. Mintamu limiampa kumpemi ya iza mubotu kwa. Baoba yuvula Yohani. Longi betonkitu feti vanga. Ya ndi wavutulila. Kalutambula andi ntalo mpako ilutidi yina ya zengu wako. Masoda mpema nyuvula. Mboki beto, kituasa. Yohane wabavutu lila. Kalubaka andi mbongo za muntu mukingolo evo mumfumu suko. Yeka mumfundulu za lufunuko kansilu yangalala kaka mumfutu mielu. Bantu bavingi la muvuvu, ye muntu muntu wakiyuvula. Yohani, kayandi ko Mesia. Kansi Yohane wakamba kwa bao babo. Mono ngeti kulubotika mumaza kansi muntu undutri lulendo wetikuiza. Kena nkutu wafuana mukutula singa nsapatu za andiko. Yandi unakulubotika mumpefe ya nlongo ye mutia. Yandi wena ye kiyungulu vakoko muvambula mimbutu ye bititi. Yandi unayonzika mimbutu miamio mulundulu ye unayoka bititi kutia tulembwa zimanga. Munzila za zingi za nkaka, Yohani wa samu na nsamu wambote kwa bantu, ye wa babombi dila muso bankadu luau. Ibu na Yohani wa semba nyadi elode, kadi ya ndi wa bonga nkentu wa mbuta ndi Filipo, ye mumavanga mankaka mambi makavanga. Vanta anduwa mumu wa monsono, elode wa kudikila diaka dia nkaka dia mbi, ya ndi wa tudisa Yohani muboloko. Bantu babonso na buba mana botu kwa, Yesu mpewa botu kwa. Buka kala sambilanga, zulu ya zibuka, peve ya nlongu ya yiza vayandi mulu nitu bonso lwa bembe. Ndinga ya tuka kuzulu ya wakana. Ngei mwana mi untomele zola, mungeye mwena kiese kia mkia kiu. Yesu buka banti kasalu kiandi, ya ndu wakala makumata atuma mimvu. Yandu akala mwana Yosefi bonso babanza. Ye Yosefi imwana Eli, mwana Matati, mwana Levi, mwana Meleki, mwana Yanai, mwana Yosefi, mwana Matatia, mwana Amosi, mwana Nahumi, mwana Eseli, mwana Nangai, mwana Mahati, mwana Matatia, mwana Semeyini, mwana Yoseki, mwana Yoda, mwana Yohanani, mwana Lesa, mwana Zelubabeli, mwana Saletieli, mwana Neli, mwana Meleki, mwana Di, mwana Kosami, mwana Eli Madami, mwana Eli, mwana Yisu, mwana Eliezeli, mwana Yolimi, mwana Matati, mwana Levi, mwana Simeoni, mwana Yuda, mwana Yosefi, mwana Yonami, mwana Eliakimi, mwana Meleya, mwana Mena, mwana Matata, mwana Natani, mwana Davidi, mwana Isai, mwana Yobedi, mwana Boazi, mwana Sala, mwana Nasoni, mwana Aminadabi, mwana Adamini, mwana Alani, mwana Heselomiyi, mwana Felesi, mwana Yuda, mwana Yakobi, mwana Isaki, mwana Abalahami, mwana Tela, mwana Naholi, mwana Saluki, mwana Lengu, mwana Faleki, mwana Ebeli, mwana Sela, mwana Kainami, mwana Alefakasadi, mwana Semi, mwana Noa, mwana Lameki, mwana Matusala, mwana Henoki, mwana Yaleti, mwana Malelehedi, mwana Kainami, mwana Enosi, mwana Seti, mwana Adami, mwana Nzambi. Luka kapukyanya. Yesu avutuka tuka kunto ya Yorodani, wafuluswa kwa mpeve ya nlongo, ye mpeve ya nata kumakanga. Kuna ya ndu watontwa kwa Satana, mumakuma ya mabilumbu. Mubilumbu bina, Yesu kadia kima kimosiko, ye kunima, Yesu wamona nsatu, buna Satana wantela. Vomu kedi kangeye imwana Nzambi, tumatadi diavida kitu kadimpa. Kansi Yesu avutula kwa yandi. Ebubu wa sonu kwa mukanda Nzambi vo, luzingu lwa muntu kalwena mudimpa kakako. Satana unata Yesu vafulu kia zangama. Yandi wansonga bintinu bia bionso nubia nza munkumbu mmosi. Ye yandi wantela. Ngina kufana lulendo lualu lualonsono, ye mikembo mya bitinu bia bikadi muno ya fewa bio ye nenda myofana kwa wonso unzolele. Vo unafuka maye kunzambila, unabiabi da bio binakala biaku. Yesu avutula kwa yandi. Ebubu asona mamunkanda Nzambi. Sambila mfumu Nzambi yaku ye yandi kaka foti sadila. Satana wanata diaka Yesu ku Yerusalemi. Yandi wantula vazulu anludi wanzo ya nlongo ye wantela. Fongeye imwana Nzambi ukituba vansi. Kadi ebu wasona mamunkanda Nzambi. Nzambi sikatuma zimbasi zandi zinakukeba. Ye ebu wasona madiaka. Zau zinakuyaka ye kuna tasa kuwa mutaliko. Yesu wa mfutu dila. Ebubu wa sonama, kutonta andi mfumu Nzambi akuko. Satana buka mana tonta Yesu munzila za zonsono, ya ndi watatu kila Yesu na teye munta angu zankaka. Yesu avutuka kunga alili mululendu lwa mpeve ya nlongo, sangu zandi za muanga na mutini kia nsi kia kionsono kia kinzungidila. Ya ndi walonga munzo zao za tukutukunu, ye bantu babo bakunzitisa. Yesu ayenda kuna Nazareti kukakudila. Yandu akota munzo ya tukutukunu, bonso bakalafuki andi mulumbu kya mvundulu. Yandu atela mamutanga masonu kwa manzambi. Kisadi kya lunda nkanda Nzambi wantambika nkanda mbikudi Yesaya. Yesu wa zingu muna u, iwa mona fulukia sonama bonso ebu. Mpeve ya mfumu ye nava mono, ya ndi wansola musamu na nsamu wambote kwa wamputu, ya ndi wamfilisi mukamba kwa bakangwa vobana yambulwa, ye kwa bampofo vobana mona diaka, ye muyambula kimpuanza ba uba kwa muswanga, ye mboki musamu na mvu na songa mfumu lembu andi kwa bantu. Buka mana tanga, Yesu azinga nkanda. Wavutu la woko akisadikia nzo ya tukutukunu, iwa vuanda mulonga. Bantu babomu nzo ya tukutukunu bansunga mana. Yandi wa bantu kubatela. Mambu mankanda wa uma vanga manelu mbukiaki kiluwilu mo. Babonso no bayanga lalamu Yesu. Bayitu kwa mumambu mambote manlemvo mavaika munuandi. Ba ubakamba. Kansi wa umbe imwana Yosefi. Yesu watakwa bao. Mukedika, nze hivo beno siluante langana yai. Mbuki, ukinyaki sange kibene. Lunakunte la diaka, mamonso no matua wiluma wavengi mukafe na umi, vanga mpe muamu, mumbanza yange kibene. Yandi wakudiki la diaka. Mukedika, monongeti dokulutela, kambiku di umo siko uto matambulo anga mumbanza andi yambutu kila. Mukedika kia kio, monongeti dokulutela, mafuola mamingi makala muisa eli muntangu ya Elia, mvula buzakanga mamumvu mitatu yendambu, yensatu yangolo ya kota munti ya mvimba. Mpeleko diodio, nzambi kafilisa Elia kwa nkento umo simubauko, voka kwa nkento umo sikaka wazinga kusale peta muzunga kia Sidoniko. Muntangu ya mbiku di Elisa, bankwa buwazi mpe babingi bakala muisa eli, ka umo simubauko wanyakuswa, kansi nama ni kaka muisisilia. Baboso nubaka la munzu ya tukutukunu, bafuluka munganzi, buba uwa mambu momo. Ba uba telama, bavaikisa Yesu mukingolo na teye kumbazi ya mbanza. Banata, vabenga dia mongu watungu la mbanza au, pasiba nungu na kuna banda. Kansi ya ndi waluta vakati kwau, wayenda kwandi. Buna Yesu akunu kwa kumbanza kafe na umi, muzunga kia Ngalili. Yekuna ya nduwa longa mulumbu kia mvundulu. Bao batoma yitu kwa mumalongi mandi, kadi mambu mandi makala malulendo. Munzo ya tukutukunu makala muntu wa yala kwa mpeve yambi. Ya ndiwa boka mundinga ya ngolo. Ancha mangu tuena yaku, Yesu mwesi Nazareti, yengeye wizi ni mkutukume, mono nze ingeye nani wena, ngeye iwa longo, wafilisi waduka kwa nzambi. Yesu asema mpeve yambi wantela. Kanga nwa yevaika muyandi. Peve yambi ya lumba muntu uo vantoto vakati kwa bantu. Yakatuka muyandi yeka ya kumvanga diambu diambiko. Bantu ba bonso nba yitu kwa yeba kamba sana. Kiampila mambu mama. Muntu wawu tumanga mungolo ye mululendo mpeve zambi. Yeza uzi vaikanga. Yensangu za Yesu za mwanga na mukinzungila kia kio kia mbanza kafe na umi. Yesu wa vaika munzu ya tukutukunu, ye wayenda munzo ya Simoni. Nzitu wa Simoni wankente wakala ye yuku yuku dia ngolo, bao balomba kwa Yesu mukuniakisa. Yesu wayenda, ye watela maalu kufi ye mbevo. Mululendo, Yesu wakamba mukingolo kwa yuku yuku. Manisa, ye yuku yuku dia manisa. Nketo ntumbu telama, ye yandi wa wakubikila meza. Tangubu ya dimina, bantu banata kwa Yesu mbevo za zoza kala ye mayela mampila mumpila. Yandu atula moko kwa umosi umosi muzau, ye wabaniakisa. Peve za mbimpeza vaika, mubabingi mubau, za boka. Ngeye imuana nzambi. Kansi Yesu wasemba zo, iwakani kinazo muvova kadiza uzazaya voyandi imesia. Buisi buwekia, Yesu wavaika mumbanza, iwayenda kufulukia swama. Makabu mabantu, mabantika kunsosa, iwuba mmona, batonta kunsimbidila, pasika lembwa kuenda. Kasi Yesu wabatela. Mono mfweti samu na nsamu wambote wakimfumu kia nzambi, kwa mbanza zanka kampe, kadimu diojo nzambi kamfidisila. yeye andi walonga munzo za tukutukunu munsi ya Bayuda yo. Luka kapuki antanu. Lumbu kimosi, Yesu atela mava kumudia zanga dia ngene saleti, ye kabu dia bantu dia fieta kana, dia zungidila Yesu, pasiba dimba masonu kwa manzambi. Yandu amona min lungu miole miakanga mavakumu. Mintambi miambizi, bakulu muka, iba sukula mpwasa zao. Yesu akota mulungu umosi, wakala wa Simoni, ye yandu anlomba kata tuka fioti ye kumu. Yesu avuanda mulungu, iwa bantika longa kabudi ya bantu. Buka mani samuvova, yandu avuwa kwa Simoni. Usa nlungu vafulu kia sunda, mboki lose na mpwasa mpasi loba kambizi. Simoni wa mfutu dila. Mfumu, tusedi mungolo mpimpa ya mvimba mutamba mbizi, kanti katubeki kiimako, kanti bontu butele, siya losa mpwasa. Baba losa mpwasa, ya babaka mbisi za zingi na teye mpwasau ya banti kapasuka. Buna haba labi kisa mintambi yao miakala milungu miankaka, pasibiza kubasadisa. Bao bayiza, mukintu wadi, bafulusa milungu miole mumbisi za zingi, na teye miakala lukufi ye diama. Buka mona mambu momo, Simoni Petro wafuka mavantadisi ya Yesu wakamba. Mfumu untatu kila kadimono ibakala dia sumuka. Simoni wamona nsisi yeba bonso na bakala yandi. Mudia mudia mbisi za mpila yina zibabaka. Yakobi yeyo animpe bana bazebedai basala kintwadi ye Simoni batuma yitukwa. Kansi Yesu watela kwa Simoni. Kumona ndi wonga ko. Tukabu wabunge unatamba angabantu. Babenda milungu miao kusimu. Bayambu labia bio yebalanda Yesu. Yesu fuka kala mumbanza imosi, muntu umosi wafuluka kwa buwazi wa mona. Yandu wafuka ma, zidi kia tala vantoto, iwalomba Yesu mumambu mama. Fumu, vozolele, ulenda kumpedisa. Yesu antensi kakoko, yewakamba. Mono, nzolele bo, vedi la kwaku. Mboki buwazi ntumumani samu muntu wo wo. Yesu wansiki digisavo. Kukamba ndiwo kwa muntu ko. Kansi wenda wakisonga kwa nganga nzambi bonso buweka. Yevana nkailu wakimbangi bonso watuma mose musonga vonge yenyeki. Kansi nsangu za Yesu za luta toma muangana. Makabu mabantu mayiza kutakana kwa yandi mukundimba. Ye musadu swa mubimbevo biao. Kansi Yesu wayenda mubifurubia swama kuna kasambila. Lumbu kimosi, Yesu buka kala longanga, bafalisiye milongi ya minsiku bavuwa andavana, baba tuka mumavata mamo mamu Ngalili, mamu Yuda ye mumbanza Yerusalemu mpe. Lulendu lwa mfumu lwa kala ye Yesu, muluawu wanyaki sazimbevu. Baba kala bayiza, baoba nata muntu wa zela ngana nitu vazulu mfulu. Yeba tonta mungu nkotisa munzo yekuntu ulabantarisi ya Yesu. Kansi mudia mudia kabudia bantu dia dingi, baoba lemba na mona nzila mungu nkotisa. Bunaba nata kuzula nludi. Bazibula finda mbufia nludi. Yeba mkulu muna wa mfulu, vakati dia bantu vantarisi ya Yesu. Yesu buka mona minu kiao, ya anduwa tela kwa mbevo. Masumu maku malembo kolo. Milongi me minsiku yeba falisi babatika kiyi indusa. Muntu wawu inani, weti vweza nzambi. Nani lena lemfu kila masumu, voka nzambi kakako. Kase Yesu azaya mayindu mau, ye wabatela. Bilankilu yindu di mambu momo munti mamienu. Nkibi luti dina yaki yaki muvova. Imukamba, masumu maku malembo kolo, evo imukamba, tela maediate. Kansi lufoti zaya vo, mwana muntu wana elulendo mulembu kila masumu vantoto. Buna wakamba kwa muntu wazilangana nitu. Mono ntele kwa ngeye, tela ma, bonga mfulu waku yevutu kakunzu waku. Munta angu yoyo kaka, ya anduwa tela mavantadisi ababo, wabonga mfulu ika lamba lala, ye wayenda kunzu wandi. Waziti sanzambi, baboso ba yitu kwa beni, bafuluka kwa uonga, yebaziti sa nzambi, bakamba. Lumbu kia kitu mweni, matu alembo teka mona. Landla momo, Yesu avaika, yewa mona muntu utambulanga mpaku. Kumbwandi Levi, wavwanda vameza mandi makisalu, Yesu wantela. Undanda. Levi watela mavakakala, wasisa bya biovana, yewalanda Yesu. Mboki Levi wadikisa nkembo wa unene munzo andi, mudia mudia Yesu. Kabudia dingi da mintambuli mpaku, yebanka kampe, bakala yao vameza. Bafalisi ya milongu ya minsiku ya kalakunda ambuawu, bavunguta. Bao batela kwa milongu kimi ya Yesu. Bila nkiludi yanga, yelunu wanga, yebatambula anga mpaku, yebankaka basumuke. Buka wa mambu momo, Yesu avutula kwa bao. Bantu bena mavimpi kabena nsatu ambuki ko, kansi ibe na kimbevo. Mono kia isa boki la bao bena nkadulu ya sunga mako. Kansi bau basumuka, pasi basoba nkadulu. Bantu batela kwa Yesu. Tangu za zingi, milongo kimia yowa ni bambina ngansoki yesambila. Milongo kimia bafali simpe, mivanga ngabumosi. Kansi miangeye, mitata mananga, mudia, yenua. Yesu abavutu dila. Kadibeno, tulenda sapo bakundi bapakalale tivangu lwankembo walongo. Balembwa dia muntangu ibe na yandye kalulendiko kansintangu yetikuiza inakatula toko ya nkembo vakati kwau mubina bilumbu bau bana mina nsoki. Yesu batela dia kangana yai kavena muntu kole nda pasula ndambu atenda mukinkuti kya mona pasikalonda kinkuti kya nkulu voibonso bobo buna yandi unatiazu na kinkuti kya mona yetenda kya mona kakinafwana na yekinkuti kya nkuluko. Ye muntu kalendi tula malavu mamona munkutu za nkuluko. Vomatulu lumuna. Buna malavu mamona manapasula zinkutu. Malavu manatiamu kaye nkutu zinabungana. Kansi malavu mamona mafweti tulwa munkutu za mona. Ye muntu nui ni malavu mankuluka zola anga munu wa mamona ko. Kariandi ukamba anga. Mankulu mambote. Luka kapuki ansambanu. Mulumbuki mvundulu, Yesu alutila muzimpatu zanginga zibokudulu wangable. Milungu kimiandi miakola mintumi ansesa. Bao bazoku na miomu moko mau, yebadia mbutu. Bafalisi banka kaba karavana bakamba. Mudia mudia nkilu vangidi makanu kunwa musiku mieto mulumbuki mvundulu. Kansi Yesu wabavutudila. Beno kalwatanga masala David yebantu bandiko lumbukimo sikibaka lansatu yandi wakota munzo ya nlongo wabonga mampa mavanwa nkailu kwa nzambi wadia yewavana kwa bakala yandi peleko muminsi kumieto luvelo avewa kaka kwa banganga za nzambi mudiamo ye Yesu batela diaka mwana muntu imfumwa lumbukia mvundulu lumbukia nkaka kia mvundulu. Yesu akota munzo imosi ya tukutukunu, iwabanti kalonga. Muna mwakala muntu, wakala yekoko kwa lubakala kwa sioka. Milongi mia misiku ya bafalisi batoma nsunga mana Yesu, mutalavo unaniaki samulu mkia mvundulu. Pasivo bambaka diambu, dibana kumfundila. Kansi Yesu wazaya mayindu mau, yandi watela kwa muntu wakala yekoko kwa sioka. Tela maye wiza vantadisha babo. Bunaya ndiwa tela mavana, mboki Yesu akamba. Ngetikulu yuvula, kiki naluve munti kumieto. Imuvanga mambote, evo imuvanga mambi mulumbu kia mvundulu. Imuvulu za moyo wa muntu, evo mufwasawo. Yesu atala babonsono, mboki wa tela kwa muntu wowo. Lambula koko kwako. Ya ndiwa lambula ko, ye koko kwandi kwa nyaka. Muna bao bafuruka munganzi za ngolo, yeba yuva sana bweba lenda vanga kwa Yesu. Muntangu yina, Yesu atombu kava mongo, vana wasambi la nzambi mpimpa ya mvimba. Bwisi bubwakia, yandi wabokla milongu kimiandi, yemu bao yandi wasola kumiye miole bakavana nkumbu zintumwa. Simoni ukavana pe nkumbu Petelo yempange yandi Andele, Yakobi ye Yohane, Filipo ye Batolomai, Matai ye Toma, Yakobi mwana Alafai, ye Simoni wa Bogdula Muzelote, Yuda mwana Yakobi, ye Yuda Iskariyoti, iyandi wa yekula Yesu. Yesu ye zintumwa bakulu muka mongo, yandi wa telama wa furuki mosiki ya lendu muka. Vana vakala kabudi ya dingi ya milongu kimiandi. Vana vakala mpe diaka kabudi ya dinene ya bantu, batuka munsi ya yo, ya Yuda, mumbanza Yerusalemi, yebao batuka mumbanza Zena mundambu wa mbu. Mbanza Tilo, yembanza Sidoni. Bao bayiza mukundimba, yemunyaku swa mubimbevo byao. Bao bakuwa musoka mpevu za mbimpe baniaka. Bantu baboba sosa mubuta na Yesu, kadilu lendo lwafaika muyandi, yelwaniaki sababonsono. Buna Yesu atala milongu kimyandi, wabatela. Lukala kiese, bena ule na bamputu, kadiki mfumu kia Nzambi kieno kiena. Lukala kiese, beno lotifuwa nsatu buwabu, kadi beno luna yuku tamadia. Lukala kiese, beno ludila anga buwabu, kadi beno luna seva. Lukala kiese vo bantu bakulu belanga, bakulu katula anga vabena, ye bakulu finga anga, ye bakamba anga vo beno lubantu bambi mudiambudia muana muntu. Luyanga lalaye ludumu kamu kiese, momo bumana luaka, kadi nsendo wa wingi wetikulu vingi la kuzulu. Karibu na zinka kaza ubakala kwa misanga mimbikudi. Kansi kiadi kwa beno lwe nabamvu ama. Kadi beno lukibaki dibiese bieno. Kiadi kwa beno lwe na yebia bio bia fuana buabu. Kadi beno luna fuansatu. Kiadi kwa beno luseva anga buabu. Kadi beno luna kala munzungu ye luna dila. Kiadi kwa beno vo bantu baboba kamba anga mambote mubeno. Kadi ebu na mpezinka kaza ubakala vanga anga. Kwa mimbiku dini ya luvunu. Kansi kwa beno lweti kundimba. Mono ilu telele. Zola anga mintantu mieno. Uvanga anga mambote kwa bakulu belanga. Usaku muna anga bau bakulu singa anga. Yelu sambi dila anga bau bakulu sadila anga mambi. Vomuntu kubendi vabundi dimosi. Umvana dianka kampe kabanda. Vomuntu bongele yunga kiaku. Uyambula mpe kaba kakinkuti kiaku. Vana kwa wonso wonso muntu kulombele kima, yevo muntu kubeki kima, kufutu kandi lomba kyoko. Vanga kwa bantu bankaka, bonso buluzole lebao bakuluvangila. Vobeno luzola anga kaka bakuluzola anga. Buna nkiansendo wavangu kalu etivingila, kadi bantu basumu kampe bazola anga bau bakubazola anga. Yevo luvanga anga kaka mambote kwa bau bakuluvangila angamo. Buna nkiansendo wavangu kalu etivingila, kadi bantu basumu kampe bavanga nga bumosi. Yemboki, volu sompi sanga kaka kwa bantu, balu hindu langavo bafweti kuluvutu lila kaka. Buna nkian lembo ulo tivingila. Bantu basumu kampe basompi sanga kwa bayau basumuka, pasi bavutu dulua, kina kisompolo. Kansi beno, luzola mintantu mieno, lubavangi la mambote, yelu sompi sakondo avuvu kia vutu dulua. Beno lunatambu lansiendo wa wingi, ye beno lunakalabana banzambi ya Toma Zangama. Kadi yandi wena wambote kwa bantu bobo balembo wabambu kilanga moyo, kwa bayau bakubavangi langa mambote ye kwa bambi. Lukalaba fuluka kwa kinkenda bonso seno kena kwa kinkenda. Kalufundi sandi bantu bankakako, ye nzambi kana kulufundi sako. Kalubedi sandi muntuko, yenzambi kana kulubedi sako. Lulemfukila bankaka, yenzambi unakululemfukila. Uvana kwa bankaka, yenzambi unakuluvana mpe. Sibatula muposi kia kinene, kia kinkuti kia kutezo kia fuana, kia toma komwa, yevevwa, kia ukina sampa. Nzambi unatezi la minka elumiandi kwa beno, mutezo kilusadi langa kwa bankaka. Yesu wabatela diaka ngana imosi. Mpofo kalendi tuari sampofo ya andiko. Kabuakwe, foibuna, baubole banabua mubulu. Muntu ulongu kanga, kalendi luta nlongi andiko. kansi ndiye na longoloma monso na makafoti zaya. Yandi unakala bonso long yandi. Bila nkiwe titadi la fititi fya na mudisu di mpangi yako. Kansi buku kiantiki ya na mudisu di angeye kibeni. Kwetike mwana kwe, bole nda kamba kwa mpangi yako. Ya mpangi, biketi ya katu la fititi fya na mudisu di yako. Ngewe tilembwa mwana buku kianti mudisu na angeye kibeni. Ngewe unkwa disu kunti ya lukaya. Katu la ntete buku kiantiki ya na mudisu di yako. Ye mboki, unatoma mwana muka tu la fititi fya na mudisu di mpangi yako. Ntiwa mbote ka ubuta angami mbutu miambiko. Ye ntiwa mbi ka ubuta angami mbutu miambote ko. Konso nti uzaya kana angami mbutu miandi. Katulendi ko la mingenge muzimpanga ko. Ye kabako la angavina mubinti tibiansende ko. Muntu wambote uvanga angama mbote. Kadi ntimandi wena wambote. Kansi muntu wambi uvanga angama mbi. Kadi ntimandi wena wambi. Kadi nwa wa muntu uvova anga momo mafulu kidi muntimandi. Mudiambu ya kilukumboki langa. Mfumu. Mfumu. Yekaluvanga anga maikulu tela angako. Nzolele kulutela. Bwebwe na konso muntu kuiza anga kwa mono. Hudimba anga mambu mami ya usadi langamo. Yandi fwana neye bakala diabanti katu nganzo. Yandi watomatima ntoto kunansi. Ye watula lufulu vazulu watadi. Niamba zangolobu za iza. Maza mazinto maiza buwa munzo yoyo. Kansi kama buisa yoko. Kadi ya kala ya toma tungwa. Kansi muntu wanga mambu mami ye kasadi langa moko. Yandi fwana na ye bakala ya tunga nzo vanto tokondwa kwa lufulu. Maza mazinto buma buwa munzo yoyo. Ya untumbu buwa. Nzo ya yonsono ya manatuluka. Luka kapuke ntambodia. Buka mana kamba mambu mama kwa nkangu wakala kundimbanga, Yesu ayenda kukafe na umi. Kuna mfumu ya kabudi ya masoda nkama wakala ikisariki katoma zola. Kisariki okio kia kala yela, yekiau kia kala lukufi yefua. Mfumu ya masoda buka wavo bavo vila Yesu, ya ndi wafili za bangudi za bantu za bayuda yo kwa Yesu, muku mbombidila mpasikiza kaniakisa kisadiki andi. Bao baluaka kwa Yesu, yeba toma kumbombidila bakamba. Muntu wa uwe na wafuana mutambula lusa dusulu waku. Yandi zolele bantu beto, yandi watu tungisila nzo ya tukutukunu. Buna Yesu wa yenda yao, yandi wakala lukufi yenzo, mfuma masoda wafili sabaku undibandi mukamba kwa yandi. Mfumu kukikuwa misaniko, kifweni boko vungeye wakota munzo ami. Idiau kimweni wafuana mukwiza mono kibeni kwange yeko. Kansi kamba kakadiambu dimosi yekisa dikiami kinaniaka. Kadi mono mpe njena kunsia lulendo lwazi mfumu zami yengena ye masoda mayitumanga. Buntumini kwa umosi. Wenda yeyandi wele kwa wankaka wiza yeyandi wizidi yebundele kwa kisadi kiami saladiadi yeyandi sedidio. Yesu kawa mambu momo yandi wa yitukwa yandi wa bangumuka ye watela kwa kabudi ya bantu dia kunlanda mwanonge tikulutela kakya mweni minu kyampila ya iko kamuisa ilimpeko. Bao bao filiso wa vutu wa kunzo wa mfuma masoda, ba mwona kisadiki nyeki. Tangu ya mkufia luta, Yesu wa yenda mumbanza naini, milongu kimiandi ye kabudi ya dingi ya bantu ba yenda yandi. Buka finangana ye mwelo wa mbanza, bao ba mwona bantu bakala kuenda kuzika mafua. Mafua momo, imwana umosikaka wa bakala mufuola. Bantu babingi bisi mbanza bakala yenkente wowo. Mfumu buka kumona, wamfuila kiadi ye wantela. Kudila andiko. Buna Yesu wafinama ye wasimba nkela. Ye bantu banatayo batelama. Yesu wakamba. Toko, mono ikutelele telama. Muntu wafua wavumbuka ye wabantika vova. Yesu wa mvutula kwa ngudiandi, bantu babonso bamona wonga yebazitisa nzambi bakamba. Mbikudi wa unene umonekene vakati kweto ye nzambi wizi vulu za bantu bandi. Yemavanga Yesu mamwanga na musi ya Yuda ya yo ye muki nzungidila. Yo wanibu katelo wa mambu mamamonso no kwa milongu kimiandi. Yandu wa boki la miole mubau. Ye wabafidisa kwa mfumu mkunyuvula. Ngeye iyandi fotikuiza efoto afingila wankaka. Milongu kimia Yohani bumia lwaka kwa Yesu bao bakamba. Yohani mbotiki utufidisi mkuyuvula. Ngeye iyandi fotikuiza efoto afingila wankake. Muyoyo ntangu. Yesu aniakisa bantu babingi mubimbevo byau, mumpasi zao, yandu avaikisa mpeve zao zambi, yewamwesa zimpofo za zingi, moki yandu avutula kwa bantu wafidisa Yohani. Lwendalwa kamba kwa Yohani malumweni ye maluwilu, zimpofo ze timona, batembi langa beti diata bwasungama, bankwa buwazi beti nyakuswa, bafua matu beti wa, bafua beti fulu kuswa. Insamu wamboti watisamu na kwa bamputu. Kiese kina yeba uba na lembwa mwona keti keti mumono. Bantu bafilisa Yohani buba yenda. Yesu abantika vovila Yohani kwa makabu wakamba. Nki lwa yenda mwona kumakanga. Titi keni kuswa kwa mupepe. Nkatu. Buna nki lwa yenda mwona. Muntu wato mavuata binkuti biantoko. Kansi bantu bavuata nga binkuti biantalu. Yeba uba zingi langa muki mvuama. Bavuanda anga muzinzo za zimfumu. Nkikuwa abuna lwayenda mone. Mbikudi. Inga. Mononge tido kulutela. Luti lampe mbikudi. Kadimu ya ndi nzambi wetikamba munkanda andivo. Mononge tifiri santumwa kuntua laku. Yani unakukubi kilanzila. Yesu akamba diaka. Mubantu babonso no babutua. Kakwena luti diyowa ni muneneko. Kansi ndiye na luti dibuke mukimfumu kia nzambi. Yandi luti diyowa ni munene. Bantu babo ye mintamu limia mpaku bakala kundimbanga. Bao babaku lavo nzambi wena wambote ye babotu kwa kwa Yohani. Kansi bafalisi ye milongu mia minsiku. Kabavanga mazola nzambi mubau ko. Ye kabatambu di la mboto kolwa Yohani ko. Yesu watata manavova. Munkingi nafwani kisabantu bantangu yai. Ye nani bafwanane? Bau bafwana na yebana bavwendi bafulu kia zandu. Beti boka sana yekamba. Beto twalusiki dinkunga mia makinu. Kansi beno kalwakini niko. Beto twaluyimbi dinkunga mia mafua. Kansi beno kalwadidi diko. Kadiyowa ni mboti kiwaiza. Ya ndi kadianga dimpako. Yekanuanga vinuko. Kansi ule tikamba vo. Ya ndi wena yempeve yambi. Mwana mtu wa izidi. Yandi ujanga ye unuanga, ye beno lweti kamba. Lweti mona, mtu wawu nkwa kindiafu, ye nkwa kinduvu kia malavu. Yandi nkundi wa mintambu di miampaku, ye wabankwa nkadulu yambi. Kansi nduenga zanzambi zena zazaya kana kwa bau babonso no batambu di langazo. Mfalisi umosi wa boki la Yesu mudia ye yandi vameza. Yesu ayenda kunzo ya mtu wawu, ye wabaka fulu vameza. Mumbanza yoyo mwakala nkentu wakala nkadulu ya mbi. Yandi buka uwavo Yesu wena vameza munzo ya mfalisi. Yandi wanata mbuata ya fuluka ya mafuta mansunga. Wayenda kuni matambi bya Yesu. Yandi wadila ya wabodi satambi bya Yesu mumansanga. Mboki wakusu na bio munsu kizandi. Wafiba bio ya wakusa bio mafuta mansunga. Mfalisi waboki la Yesu kudia. Buka monabo wa yindu la mutimandi. Vomuntu wawu wena mbiku ni na dede. Nga yani kutuzaya nkentu wawu wetu kunsimba nani kena yenki kena. Kentu wankadilu ya mbi. Buna Yesu akamba kwa mfalisi. Simoni, giambu nzolele kutela. Simoni wavutula. Longi, vova. Ye Yesu akamba. Bantu bole bakala yemfuka kwa muntu umosi. Umosi mubau wakala ye mfuka ya nkamatanu, wankaka makumatanu. Ubalembu wakala ye kiafuta, yandi wabayambu dila mfuka zao. Buna nani mubau bole unaluta kunzole? Simoni wavutula kwa yandi. Umayindu mami indiye na ukayambu dila mfuka ilutili munene. Yesu antela. Nge yeto menevova. Moki Yesu abangu muka kwa nkento, yewatela kwa Simoni. Mweni nkento wawu, mono nkotele munzo aku ye kumpeni maza musuku la tambi biamiko, kansi yandi bode se tambi biami mumansanga, ye kusu nibyo munsuke zandi. Nge kumfibidiko, kansi yandi kayambu di mufiba tambi biamiko, tu kakakote lenge. Nge kukusi di mafuta mansunga kuntua miko, kansi yandi kusi di tambi biami mafuta mansunga. Idia umo nonge tidyo kutela, zola kwa kunene kukasonge le kweti songa, voma sumu mandi mamingi malembo kolo. Kansi ndiye na lembo kolo mafioti, usonga ngampe zola kwa fioti. Buna Yesu atela kwa nkento. Masumu maku malembo kolo. Bantu bakale ye Yesu vameza ba yindula. Muntu wawo inani, ule mfukilanga masumu mpe. Kansi Yesu atela kwa nkento. Minuki yaku kikuvulu si, wenda muluvuvamu. Luka kapukia nana. Lantangu yankufi, Yesu ayenda muzimbanza ye mavata. Muna ya nduwa longa ye wasamu na nsamu wa mbote wa kimfumu kia nzambi. Milungu kimiandi kumi ye miole miayenda yandi. Bakento bankakaba ni ya kusuamu mpeve zambi, ye mubimbevo, bonso mali ya wabokudulu wa mwisi mangadala. Yandi wavai kusuwa mpeve nsambodi ya zambi, zani nkentu wakuza, inkebi ya mvuilu ya elode, susana yebabingi bankaka, mvuilu zau pasadisa Yesu ye milongu kimiandi, ba umpe balanda Yesu. Mukonso kambanza, bantu bayiza kwa Yesu, ye kabudi ya dinene dia bantu budi ya kutakana, Yesu akamba ngana yai. Muntu umo si wayenda mwanga nsangwa andi, yandi buka mwanga nsangwa, ndambu yabwa munzila. Yawu ya diatu kuswaye nuni zadiayo. Ndambu yanka kampe yabwa vazula ntoto wakala matadi. Yawu ya mena ya yayuma kadi ntoto kawakala mazako. Ndambu yanka kadiaka yabwa vakati kwa bintinti ya nsende, yawu ya mena vakimosi ya nsende, zau za fieti kisayo. Kansi na yankaka yabwa muntoto wambote, yawu ya kula ya yabuta mbutu nkama nkama. Yesu kamana kamba mambu momo, yandi wavova mundinga ya zanguka. Volwe na ye matu, bika lwawa. Milungu kimiandi mia nyuvula. Ngana yoyo, nkie tikamba. Yesu wabavutu dila. Beno lwave wanzai luza mansuwe kima kimfumu kia nzambi. Kansi kwa bankaka, zikubatelwa angamu zinga na mpasivo, bauba lenda tala kondwa mona, bauba lenda wa, kansi kondwa bakula. Tala, ngana yoyo izolele kamba ebu. Nsangwa imasonu kwa manzambi. Bantu bankaka benabonso nzila. Bauba wanga, kansi satana ukwiza angaye ukatula anga mambu muminti mamiau, mpasivo balembwa kuikila evulu swa. Banka kampe bafuana na ye ntoto wa matadi. Bauba wanga mambu, ye batambu langa momukiese. Kansi kamakala anga mianzi muba uko. Bauba kuiki langa muntangu ya nkufi, ye babuanga muntangu ya ntontolo. Nsangwa yabu wavakati kwa binti ntibia nsende ifuana na ye bauba wanga. Kansi mabanza, bimvuama ye biese bia bingi muluzingulu wawu, bikuba fieti kisanga. Yekabavana angambutu mialunga ko. Yoyo yabu wa muntoto wambote. Iba uba wanga mambu muntima wa kuikama ye wambote. Bakeba angamo. Ba uba buta angamimbutu muntatu munu. Kavena muntu kuika angamuinda esweka wakunti ya kipanu. Evo mutula wakunti ya mfulu. Kansi utulu angava meza. Pasivo bantu betikota munzo bamo na kia. Kadikionso kena kia swama kina Monika. Yekionso kena kiansweki, kinazaya kana yemoni kakukia. Idia ulutoma keba mubonso bulu wilanga. Kadi wonso wena yekima, unavanwa diaka. Kansi kwa wonso kondolo kima, unazio nombe kiokio kiketi yindu lavo kena yandi. Ngudi yempangiza Yesu baluaka kwa kala Yesu. Kansi kabalenda luaka vaka kalako mudia mudia bantu bingi. Muntu umosi wazaisa kwa Yesu vo. Ngudia kuye mpangi zaku benava mbazi. Bazolele kumona. Kansi ya ndi wavutula kwa bao. Ngudia miye mpangi zami ibao bawanga masonu kwa manzambi yebasadi langamo. Lumbu kimosi, Yesu akota munlungu ye milungu kimyandi, ya ndi watakwa bao. Twasabuke no kusimu janka kajazanga. Ye bao bayenda. Bubakala sabukanga, Yesu alamba. Tembo kia ngolo kia yiza muzanga, lungu akala fulukanga ye maza. Bao bakala munsisi, milungu kimya yenda kwa Yesu, bansiki misa ye bakamba. Longi, longi, tufukidi. Yesu asikama, wasemba tembo, yema yo mamaza. Biao bia dinga lala, yezanga diakala na pi, vuna ya ndu watela kwa milunguki. Minu kieno kwe kena. Kansi bao bakala uonga, batoma mona ngitukulu, yeba kamba sana. Buna muntu wa u nani kene, yandi utuma ngabitembo yemaza, yebia ubikuntuma mananga. Baba luaka kusimudia nkaka, kunsi ya bisingela sana, ya uitalane yengalili. Yesu kakala kulumu kavantoto, bakala di mosi musimbanza wa iza kumbuana, yandi wa yalwa kwa mpeveza mbi muntangu yanda. Bakala di adi kakala vuatanga binkutiko, yikakala vuananga munzoko, kansi yandi wakala vuananga kuzindiamu. Bukamuna Yesu, waboka, wafuka mabama alumandi, iwakamba mundinga ya ngolo. Yadiamu tela yaku, Yesu mwana nzambi watoma zangama, ngeti kulomba, kuntula ndi mumpasiko. Yandi wakamba bo, kadi Yesu atuma kwa mpeve ya mbi muvaika mumuntu. Kadi ntangu za zingi yao ya mbaka, bankanga mubisengwa, yebivangu mukunkenga. Kansi yandi watabulanga bika kangulwa, ye mpeve ya mbi ya nata mumakanga, Yesu wanyuvula. Kumbwa kunani? Yandi wavutula. Makabu. Wakamba bo, kadi mpeve za mbi za zingi za kota muyandi. Eve za mbi za bombili la Yesu, kalemwa kubatuma mukwenda kubenga. Vana vakala kamba dia zingulu, za uzakala dianga va mongo. Buna mpeve za mbi za lomba kwa Yesu, kaba yambula bakota kwa umuzingulu. Yandi waba yambu dilabo. Buna mpeve za mbi za vaika mumuntu, yeza yenda kota muzingulu. Kamba diodio dia zingulu dia lundu mukatuka kuzuzulwa mongo, na te ye muna zanga, ye muna dia nua minkyonkyo, ye dia fwa. Bantu badiki la zingulu, buba muna mamu mavangama, bao batina, basamu na nsamu muzimbanza, ye kwa basalanga mutupangu tuwa bibulu. Bantu baiza tala mavangama, bao baluaka wakala Yesu, ba muna muntu wavayukuswa mpeve zambi, vweti binkuti, ye uka ngindu zambote, ye vwendi va maluma Yesu, bao mamona wonga. Bantu bobo ba mona mamonsono, bakamba bonswani ya kusa muntu wakale yempeve zambi. Buna bantu ba boba zunga kiangele sana, balomba Yesu mukuba katukila, kadi bao bakala wonga wa wingi. Yesu akota mundungu, ye wavutuka. Bakala java ikampeve zambi, walomba Yesu mukala yandi, kasi Yesu wantela. Vutuka kumbanza aku, ye kamba mamonso no mavengi nzambi kwa ngeye. Buna ya ndi wa yenda, wasamu na mumbanza ya yu mamonso no mavangila Yesu. Yesu buka luaka kusimudia nkakadia zanga, kabudia bantu ya kuntambula, kadiba boso bakala kumvingi langa. Bakala di mosi nkumbwa ndi ya ilo, ya ndi wakala nkulu tuanzo ya tukutukunu. Ya ndi wafuka mabatambi ya Yesu, wakumbombi dila mukwenda kunzwandi, kadi mwanandi umosi kaka wankento, wamvula kumi yezole, wakala lukufi yefwa. Yesu wakala kwenda yendi kuna, makabu mabantu, makumfie tikisa. Mwa mwakala nkento wakuamusa kwa ndutulu amenga, mumimvu kumi ye miole. Yandi wamani samvuilwa ndi ya yo, kwa mimbuki kansi ka umosiko walenda kunyakisa yandi wafinama kwa Yesu kunima ewa simba nsuka yunga kyandi muyo yontangu kaka menga mandi ntumbuka ngama Yesu wa yuvula nani unsimbidi baboso nokabatambudi lako petelo wakamba Longi makabu makuzungi didi yemeti kufieti kisamu ndambu za zo kase Yesu wavutula muntu unsimbidi kadimbweni volu lendo luvai kidimumono kendo buka mona voka lenda swa mako buna yandu ayiza mukinzakamu wafuka mabatami bya Yesu yandu akamba bantalisi ababo bila nkika simbi la Yesu yebweka nyaki na munswalu Yesu akuntela mama minuki yako kikuvulu si wenda mbote Yesu akala vovanga muntu atuka kunzo ya nkulu ntu yailo watela kwa yailo vo mwana kwa nkento ufwidi kukwamisa ndiliaka nlongiko kansi Yesu buka wa mambu momo watela kwa yailo kukala ndi wonga ko saminu yandi sikafuluka buka luaka kunzo Yesu kayambula muntu kakota yandi ko kansi Petelo Yohani Yakobi Yese yenguli bya mwana kaka baboso no badila yeba yaula mudi amudi ya mwana buna Yesu wakamba kaludila andiko yaandika fuidi ko kansi lembi bao banseva kadi bazaya vo mwana fuidi kansi Yesu wakusimba mukoko ye wakamba mundinga ya ngolo mwana nketo telama yandu wavutuka kala moyo ye watela mavana vau Yesu wabatela bamvana madia seye ngudi andi batoma yitu kwa kansi Yesu wabasikidikisa mulembu wakamba mavengo Luka kapuke avua Yesu wakutikisa milongo kikumi ye miole ye wabavana ngolo ye lulendo muva ikisa mpeve za zozambi ye muniakisa bimbevo mboki yandi wabafilisa mulongila makimfumu kia nzambi ye niakisa zimbevo yandi wabatela kalunata andikima munzieto lweno ko kankawa ko kankutu ko kadimpa ko kambongo ko ye kalukala andi yebinkuti biole mumuntu ko yonso nzo ilutambudi luvwanda muna anateye bulu na katuka vafulu kyokyo konso kubalembo lukulutambula lukatuka mumba nzau yelukubula fundu fundu mutambi bieno yoyo inakala nzai kusukwa bao milunguki bayenda baluta muvata kavata mwamonso no balonga nsamu wa mbote yebanyakisa zimbevo elode nyadi mungalili buka wa mamonso no makala lutanga yaandika baku samoko kadibanka kabakamba vo Yohani wafulukidi mubafwa banka kabaka ambavo Elia wa monekene kansi banka kadiaka vo mbiku di umosi wantama wafulukidi kansi elo de wakamba monotibeni ya zengi santua Yohani kansi bunandye unani unge timana wila nga mambu mama yeya ndi wakala nsatu wa mona Yesu zintu mwaza vutuka yezata kwa Yesu mamonso na mabavanga yandi wabatwala waenda yao kufulukia ungama kundambu ambanza ibo kuduluanga Bete Saida kasi makabu mabantu bumazaya vobele mau mabalanda Yesu batambula wabatela mambo makimfumukia nzambi ye waniaki sababu bakala nsatu waniakuswa bwisi bwabanti kayila milongi kumi ye miole miafina makwa Yesu ye miakamba sindi kabantu benda mumavataye kwa basala nga mutu pangu twa bibulu biena kinchungidila mpasi baba kakiandia ye muandambalala kadivava twena kumakanga kansi yandi wabatela lubavana madia beno kibeni bao bavutula mampa matatu ye mbisi zole kakabiena yeto buna vozolele bika tuenda twabasumbila madia bantu bakala tezo kya babakala mafunda matanu Yesu atela kwa milungu kimyandi Lubavuandi samu makabu makuma tanu matanu. Bao bavanga bo, bavuandi sababonsono. Yesu wabonga mampa matanu, yembizi zole, watala kuzulu, watonda nzambi mudia mudia madia. Yandi wabuku na mampa, yiwavana mwongu kwa milonguki, pasiba kabula bio kwa kabudi ya dio dia bantu. Babonso no badia, bayukuta, ye milonguki bayonzi kampidi kumi ye zole, zabibu kubia sadila. Lumbu kimosi, Yesu wakala sambila anga yandi kaka, milonguki miandi miayiza kwa yandi, yandi wabayuvula. Bantu bwebe tikamba, mono inani? Ba ubavutula. Bankaka bedita vonge iyo wani mbotiki, bankaka vo Elia. Ye bankaka diaka vo, mbiku di umosi wantama wafulukidi. Kansi ya ndi wabayuvula. Mboki beno, nani lutele mono ngena? Petelo wavutula. Ngeye imesia wanzambi. Yesu wabakani kina na dede, kabakamba ndi dio kwa muntuko, ye yandi wakamba diaka. Mwana muntu fweti toma mona kwama kwa kwingi, ye niafu no kwa bangudi za bantu, kwa bakulu ntu banganga za nzambi, ye kwa milongi mia minsiku, yandi unavondwa, ye lumbu kia ntatu yandi sikafuluka. Yandi watela kwa babonsono. Vomuntu zole lekwenda yami, kafweni kugizi mbakana, kana takulu nsidiandi lumbu kalumbu ye kandanda, kadikonso muntu zole letata manakaka muzinga, yandi unafua. Kansi wonso unafua mudiambu diami, yandi unatabila moyo andi. Buna nkianda andu yena kwa muntu vobeki bimvu wa mabia bio bianza, kansi yandi kibeni wetizimba na iweti kukifuasa. Vomuntu umona anganzoni mumono, ye mumambu mami. Buna mwana muntu mbe unakunti na nsoni, bukana kuiza munzi tuswandi, munzi tuswase ye wamba siza nlongo. Mukedika, mononge tidyo kulutela. Banka kabe na vava kaba na kifu ilako. Teki labamo na kimfumu kia nzambi. Tezu kia lumingu lumosilu wa luta. Landla bukama na kamba mambu mama. Yesu atwala Petelo, Yohani, ye Yakobi. Yandi watombu kakumongo musambila. Bukakala sambila anga. Zidikiandi kia kituka. Yebi mkutibiandi vya kituka mpembe ya ngolo. Mboki, babakala bole, bamoka na ye Yesu, imose ye Elia. Bamonika munkembu wa kizulu, ye bamoka na ye Yesu, bonso bukana lungisa salukiandi, mfuilu ku Yerusalemi. Petro, ye bayandi, babuwa tulu tu angolo. Kansi bubasikama, bamona nkembu wa Yesu, ye babakala bole, bakala ye Yesu. Babakala bobo, bubabantika kuenda, Yesi isa Yesu, buna Petro watela kwa yandi. Nlongi, bwambote mukala kweto vava. Tunatunga bifuku bitatu, kimosi kiaku, kiankaka kia Mose, ye kimosi kia Elia. Yandi kazaya makakamba ko. Bukakala vovangabo, tutidi ayiza kubafuka, ye milongu ki bamona uonga bubakota mututi. Ndinga yatuka mututi ya kamba. Deu imwana mi wasolwa lungwileno. Ndi ngabu ya mana wakana, Yesu asala yandi kaka. Milungki miadinga lala, munta angu yina, kabakamba diambu kwa muntuko, mumamonsono mabamona. Lumbuki alanda, bauba kulumu katuka kumongo, kabudi ya dingi ya bantu ya iza kika Yesu. Muntu umosimu kabu waboka, wakamba. Longi, geti kubombidila, untaleti kwami mwana mi wabakala, iwa umosi kaka wena yami. Peve ikumbakanga, yandi uboka nga vanavau. Yawu ikuntuntu munanga, ya ikumvai kisanga mafulufulu munwa. Yawu ikatukilanga mumpasi, buimeni kunzo kikisa. Mono ndombele milongo kimiaku mukumayo, kansika balendele yoko. Yesu wavutula. Oh! Mandu ikondolo minu ye yambi. Ntangu kwangi nakala yeno yengi nakuluvibidila. Nata mwana akuvava. Mwana wo wubuka fina makwa Yesu. peve ya mbia mbuisa vantoto ya yantuntumuna. Kasi Yesu asema mpeve ya mbi, wanyakisa mwana, iwavutula woko wa sediandi. Buna baboso na bayitu kwa mbunene buwa lulendo lwa nzambi. Baboso na buba tatama na yitu kwa mbukala salanga Yesu, yandi watela kwa milungu kimyandi. Lutoma zibu la matumeno, ludimba mambu mama, mwana muntu unayekulu wa mumoko mabantu. Kasi ba ukabaza ya mambu momoko, mbangudula mau ya kala ya swama, pasiba limba mubakusa. Yeba uba mwona wonga muyuvula mokwa Yesu. Ba uba batika sampaka, kana nani mubau waluta bunene. Yesu wabakusa mayindu mantima miau. Wabaka fimwana, wantedi misava ndamu wandi, ye wabatela. Wonso tambudi fimwana fiafi mudiambudi ami, yandi untambudi. Ye wonso untambudi, tambudi mpe yandi wamfidisa. Kadi wonso lutidi mubuke vakati kweno, yandi lutidi mubunene. Buna yowani wavova. Longi, beto tumweni mutu kele kumampeve zambi mkumbu waku. Ye beto tutontele kubukanikina, kadi kazieta anga yetu kintuadiko. Kase Yesu wakumvutu dila. Kalunkani kina andiko, kadi wonso kondolo yeno kitantu, yandi wena mubeno. Bilumbu bifote tombu kila Yesu kuzulu bubia finama, Yesu wazenga mukwenda kaka ku Yerusalemi. Yandi wafilisa zintumwa kuntua alandi. Buba yenda, bakota mufata dimosi musamalia, mukunkubi kila mafweni. Kasi bisi vata kabazola kuntambulako, kadi yandi wakala kuenda ku Yerusalemi. Bole mumilongi miandi, Yakobi yeyowani, buba uwabo, bakamba. Mfumu, zolele twalomba tia twazulu twabwa yekubazini sa. Yesu abangu mukayi wabasemba. Mboki bayenda mufata dyankaka. Buba yenda munzila, muntu umosi watela kwa Yesu. Monongina kwenda yaku, konso kuona kwenda. Yesu watela kwa yandi. Nkumbi, zenaye minwa miau mulambalala. Zinuni zenaye mazanza mau. Kansi mwana muntu kakenaye fulu kikalenda lambalala muvundako. Yandi watela kwa wankaka. Tuenda. Kasi muntu wakamba. Fumu, ungiambula ngenda zika ntete sediami. Kasi Yesu wavutula kwa yandi. Yambula bafua bazika bafua bau. Kasi nga yewenda samu na makimfumu kianzambi. Muntu wakakadiaka wakamba. Fumu, mono singenda yaku. Kati ungiambula ngenda ya sisa ntete mbote kwa bisi nzo. Yesu atela kwa yandi. Wonso beki nsengo mubumba mpatu, mboki watitala anga kunima, kafweni musadula mukimfu mukianzambiko. Luka kapukia kumi. Landla mambo momo, mfumu wa sola bantu lusambo dia yebole bankaka, yando bafidisa bole bole kuntua landi, muzimbanza za zo, yebi fulubia bio, muka fweti kuenda yandi kibeni, yandi wakamba. Ngeonzo koye na ya yingi, kansi bisadi bia fiuma. Buna lulomba kwa mfuma ngeonzo ko, kafila bisadi kungeonzo kwa andi. Luenda, monongeti kulufidisa, bonso bana bama meme wakati kwa zingo. Kalunata andi lukobe lombongo ko, kankutu ko, kansampa tuko. Kaluvana andi mbote kwa muntu munzila ko. Yonzo nzo ilu nakota, lukamba ntete, mbote ya luvuva mu kwa bisi nzo yoyo. Vomuntu uzola anga luvuva mu we na muna, luyambula mbote yenu ya luvuva mu ya kala yandi. Kansi vonkatu, mbote yenu ya luvuva mu inakuluvutu kila. Luvuanda munzo ya muntu kwa luvuva mu, ludia yelunwa bionsobi bana kuluvana, kadikisadi fweni baka mfutu andi. Kaluenda andi munzo kanzoko. Yonso mbanza ilu na kota yebalutambudi, ludia biba na kuluvana. Luniaki sa zimbevo ze na muna, yelubatela. Kimfumu kianzambi kekayeno lukufi. Kansi yonso mbanza ilu na kota iba na lembwa kulutambula, luvai kamubala bala ilukamba. Tweti lukubu di la fundu fundu diambanze eno, dinama tane mutambi bieto. Kansi mwanki, luzaya diadivo. Kimfumu kianzambi kena lukufi yebeno. Mononge tikulutela, mulumbu kia mfundusu, tumbu kia mbanza Sodoma, kinaluta mukulu kaye kia mbanza yina. Okiadi kwa ngeye mbanza Kolazi, okiadi kwa ngeye mbanza Betesaida. Votulendo twa vengo mubenu twa kutuvangwa mumbanza Tilo, ye mumbanza Sidoni, nganta mabau bameni vwanda, ye vwata nsaku yeyo bila bombe musonga po basobele nkadulu. Idiau, mulumbu kia mfundu su, tumbu kia mbanza Tilo ye mbanza Sidoni, kinaluta mukulu kaye kia kieno. Ye mbanza Kafenaumi, benzi vo unatombu kakuzulu, nge unakulu kakubilungi. Yesu akamba kwa milungu kimyandi. Wonso weti kuludimba, yandi weti kundimba. Wonso lembolo kulutambula, yandi kantambu diko. Ye wonso lembolo kuntambula, katambu di wamfidisako. Milungu kilu samodia ye miole miavutu kamu kiese, bao bata. Mfumu, nateye mpeve zambi mpeza tutumamane, butu atumini zomu nkumbu waku. Yesu abavutulila. Mono ya mweni Satana wasote genetu kakuzulu bonso mpezo mo. Tala, mono ya luveni lulendo mudiata zinyo kaezi nkutu, ye ngoloza zoza ntantu, ye kakima kimo siko kilenda luvanga mpasi. Idiau, kaluyanga lala ndiko mpeve buzi kulutuma mananga, kansi luyanga lala kadinkumbu zeno za sona mamuzulu. Mukina lokula, yandu atoma yangalala mumpeve ya nlongo ye wakamba. O tata, fuma zulu ye ntoto, mono ikutonde le kadinga ye waswekelemo kwa banku andwenga, ye nzalu wasongelemo kwa bana bafyoti. Inga tata, kadibo bubwa kikadila luzolo lwako. Tata ami wampana bya byonso no. Muntu kaza imwana ina niko, kansi tata kaka. Ye muntu kaza itata ina niko, kansi mwana kakazei, ye kwa wonso muntu mwana kazolele kunza ikisa. Mboki Yesu wabangu muka kwa milungu kimyandi, watela kwa bau mukingenga. Kiese kena yeno, meso meno bumamona angama lotimona. Kadimono ngetikulutela, mimbiku dimia mingi ye mintinu mia mingi miazola mona malotimona. Kansi kaba mona moko, ye uwa malotiwa, kansi kaba uwa moko. Longi umosi wa minsiku wa telama, wayuvula kwa Yesu mukummeka. Longi nkia samu baka moyo uka umani. Yesu wavutula kwa yandi. Mina, bwe mietikambe, bwe uba kudila ngamyo, bu utanga ngamyo. Yandi wavutula. Zola mfumu nzambi haku muntima kuwa wonsono, mumwela kuwa wonsono, mungolo za kuza zonsono, ye mumpeva kuya yonsono, ye zola mkwa yaku bonsongei kibeni. Yesu antela. Ngeto mene vutula, vanga boyenge unakala moyo. Kansi nlonga misiku wazola kukinungisa, yandu wa yuvula kwa Yesu. Nani inkwa yami? Yesu wavutula. Bakaladi mosidia kala kwenda kulu mukiku Yeliko, tuka mu Yerusalemi. Wabuilo kwa mihibi, nyankatu labinkuti mukumbonga bima biandi. Miambufa, ye miantisa lukufi yefua. Wakalanganga nzambi imosi ya kulumu kina munzila yoyo. Kansi bukamona muntu wowo, yandi wazenga nzila, walutila musambu diankaka. Bumosimpe, levita bukaluaka wafulu kyokyo, yandi wamona muntu wowo ye yandi wazenga nzila, walutila wafasambu diankaka. Kansi mwisi Samalia, waziatila munzila yoyo waluaka lukufi ye yandi. Bukamona, wamfuila nkenda. Yandi wayenda, wantula mafuta yevinu muzimputa ye wakangazo. Mboki wantula vazulu wakibulu kiandi, wanata kunzo ya banzenza ye wansadi sakuna. Mukiambazi, yandi wabonga mbongo. Nzimbu zole, wavanazo kwa mfumwanzo ye wakamba. Toma kunsadisa. Sia kuvutu dilazo zoza nkakazi una kumfutila bungi na vutuka. Yesu wanyuvula. Nani muba uba tatu wakala nkwa ya muntu wabwilo kwa mihibi? Longa minsiku wavutula. Ndiye na wavanga mambote kwa yandi. Yesu antela. Wenda wavanga bumosi. Yesu milungu kimyandi ubazieta, yandi wakota muvata di umosi. Nkento umosi nkumbwa ndi malata, wantambula munzu wandi. Yandi wakala yempangi yankento kumbwandi malia. Yandi wavwanda vamalu mamfumu. Ye wadimba mambo mandi. Kasi malata wakala yibisalu bya bingi bya muki kuku. Yandi waiza wakamba. Mfumu, kweti yindu lako vompangi yame ungea mudingi. Mono kwami kaka musale. Idiau untela kakunsadisa. Mfumu wa mvutu dila. Malata, malata. Ngewe na mayindu yentela ntilamu mamingi. Kansi kima kimo sike na mfunu. Mali ya sole lendambu andi ya mbote, ikailendi kunka tuluako. Luka kapuki akumiye mosi. Lumbu kimosi Yesu akala sambila vafulu kimosi. Buka manisa, lungu kiandu mosi wantela. Mfumu, utulonga musambila, bonso walonga Yohani milongu kimiandi musambila. Yesu wavutula kwa bao. Ulweti sambila, lukamba, tata, bika nkumbwa kuyakala ya longo, bika kimfumu kia kukiza. Utuvana madia matwena nsatu lumbu kalumbu. Utulemvu kila masumu meto, kadibeto tulemvu kila angababo, bakutuvanga angamambi. Yekutu yambula andi muzintonto loko. Yesu wabatela diaka. Fawumo simu beno, wena yenkundi, ye unakwenda munzu andi mumi dimyampimpa, ye kuntela. Yampangi, nchompi seti mampa matatu. Kadinkundi ya mituki dimunzeto lo wizidi, kansiki na yekima mkumbanako. Kansi voyandi unavutu la mukati kwanzo. Kunkwami sandiko. Kielo kikanga manenge. Banabami yemono kibeni tulambalale. Kilendi vumbu kayekuva na kimako. Mono ngeti diokulutela. Vompe nanga yandi kanasika mako mukumva na mampa mudiambudia buke na nkundi andi. Kansi yandi unasika maye unakumva na bike na nsatu. Kadi nkundi andi unatata manakunlomba kondwa nsoni. Yemono ngeti kulutela. Lulomba, beno lunatambula. Lusosa, beno lunamona. Lukonkuta, beno lunazibudulua. Kadi wonsu weti lomba, unatambula. Wonsu weti sosa, unamona. Ye wonsu weti konkuta, unazibudulua. Vwaumo simu beno wenase. Nga unavana kwa manandi nyoka, buketi kunlomba mbizi ya maze. Evo yandi unakumvana nkutu, vweti kunlomba dikie. Beno nkutu lwe na bambi. Luze imuva na nkailu miambote kwa bana beno. Buna seto we na muzulu. Unaluta vana mpeve ya longo kwa bau bakunlomba angayo. Yesu akala niakisa babadi akala ye mpeve ya mbi. Buya vaika, buna babadi abantika vova ye makabu mayitu kwa. Kasi bantu banka kamu makabu bakamba. Yandi uvaikisilanga zimpeve zozo mululeno la Belizebuli. Nkulu tuwa zimpeve zambi. Yebankaka bakumeka, banlomba kimangu musonga volulendo luandi luatuka kwa nzambi. Kansi Yesu wazaya mabanza mau wabatela. Kionso kimfumu kinwana angabantu bau yebau. Kiau kifuku swanga, yezinzo zibuanga imo sivazulu yankaka. Vosata na ukinwani sanga. Bunabuki mfumu kiandi keti tata mane. Kadibeno leti kamba. Vomono ivai kisanga mpeve zambi. Mudiambudia Belizebuli ukumpana angalulendo. Vomono ivai kisilangazo mululendo la Belizebuli. Buna bayeno. Woba vai kisilangazo. Bayeno bau kibeni betisonga volwe na babela. Diadi betisonga vo imungolo za nzambi. Ivai kisilanga mpeve zambi. Mpila mosivo kimfumu kia nzambi. Kiameni kululu akila. Muntu wangolo, yewe na yebianduane na bifweni, ukenga angalupa angulwandi, buna bia bionso nubi kavuidi biena muluvu vamu. Kansi vo muntu lutidi ngolo unlu akidi, ye umbedese. Yandi sikaka tulabinu anu nubi abio bikakele si la vuvu, ye unakabu labi abio bikanzionene. Wonso kondolo yemono, yandi wena kitantu yemono. Ye wonso ulembwa kunsadi sanga muyonzika, yandi umuangi sanga. Mpeve ya mbibu ivai kidimu muntu. Yawu ikuenda angamu bifulu vya yuma. Isosa angava ilenda vundila. Kansibu ilembo lomo na fulu. Buna ikamba anga. nginavutu kamunzwami ya CCD. Yebu ilweki, imona anganzo ya toma kombwa ya yatomwa kubu kwa. Buna yawi yele bonga mpeve nsamboja zanka kaziluti di mumbi. Ba uba kote leba vwende muna. Mboki nkadulu ya muntu wogo, ikitu kili yambi, luti la yantete. Yesu buka mana kamba mambu momo, kento umosi wa vovo wa mundinga ya zangu ka vakati ya kabu, wantela. Pila kiese kena yenkento wakubuta ye wakuyemika. Kansi Yesu wavutula. Inga, kansi mpila kiese kilutili kwa bau bawanga masonu kwa manzambi, yetuma manangamo. Makabu mayonza makwa Yesu, ya ndi wabantika kamba. Bantu bantangu yai ibantu bambi, bau basosa anga dimbu kanivo nzambi wetisala. Kansi kabanavewa dimbu ko, voka kina kiambiku diyona ko. Kadibonso mavanga yona makala dimbu kwa bisi Ninive. Ibuna mpeme tivanga mwana muntu, manakala dimbu kwa bantu balumbu kiaki. Mulumbu kia mfundu su, ntinu wankento wakubanda unatela mavanta disi ababa kalaba lumbu kiaki. Ye unakubabedi sa. Kadiyandi watuka kunsi yanda, ye waiza dimba ndwenga za Solomo. Kansi tala, vavave na muntu umosi uluti di Solomo. Mulumbu kia mfundu su, baba kalaba Ninive, banatela mavanta disi abantu balumbu kiaki ye banakubabedi sa. Kadibisi Ninive basoba nkadulu au, ubawa malongi mambiku diyona. Kansi tala, vava vena luti dimbiku diyona. Muntu kalemi sanga muenda musweka, evo mutu lao kunsi ya panuko. Kansi utula angawo vameza. Pasivo bantu betikota munzo, bamo nakia. Mesomaku mena muenda wanitu. Mesomaku bumena mambote, nitu aku ya mvimba yena mukia. Kansi mesomaku bumena mafua, bona nitu yena mutombe. Ikuma, toma keba mpasivo kia kwe na mungeye kwa lembu wakala kunsi ya tombe. Idiau, vonito akuya mvimba ina ya kienzulwa. Kondo kwa ndambu kunsi ya tombe. Yau inakala ya yonso no mukia, bonso bu kienzula angamuinda. Yesu bukamana vova, mfalisi umosi wa mboki la mudi ya kunzuandi. Yesu wa yenda, wakota mudi ya vameza. Mfalisi wa yitu kwa bukamona vo Yesu kasukula moko bonswa kalafuko te kila kenda va meza. Mfumu wa ntela. Mweni beno bafalisi. Beno lusukula anga kopo yelonga kumbazi. Kansi mukati beno lufulu kidie nsatu abaka mukingolo yeyambi. Lubizengi. Kadinzambi wa vanga bia kumbazi ngaka vanga bia na mukati mpekwe. Kansi lukabila bamputu mukinkenda bio bio bio na mukati, ya bia bionso no binavedi la mubeno. Kansi kiari kwa beno bafalisi, beno luvana nga kwa nzambi buku kia kumi, kia matiti mazendi sangamadi ayendunda ya mpila mumpila. Kansi luzimba kananga lunungu yezola kwa nzambi. Kansi nga imo molufoti toma vanga kondwa zimba kana mankaka. Kiari kwa beno bafalisi, kadi bene luzola anga vwanda mubiandu biantete munzo za tukutukunu. Yeluzola anga vewa mbote za luzitu mufulu bikala anga bantu babingi. Kiadi kwa beno. Kadi beno luna bonso zindia muzilembo zaya kananga. Ye bantu baluti langa bazulu konda kwa zaya. Longi umosi wa minsiku wa uvutula. Longi. Weti kamba bobo ngeye weti kutuvweza mpe. Yesu wa kamba. Kiadi kwa beno mpelu milongi mea minsiku. Kadi beno lutuika angabi funda bia zitu kwa bantu. Yebeno kibeni nkutu. Kalubuta na angabi munso ongeza milembo mieno mkubasa risako. Kiadi kwa beno. Kadi lutungi la angami mbi kudizindi ya muzambote. Mbi kudimio ime miavondwa kwa zinka kazeno. Mudio jo beno lutisonga. Folu nungi sanga mavanga mazinka kazeno. Kadi bau bakuba vonda. Yebeno lutikuba tungi la zindiamu. Ikuma, zambi mundu enga zandi wakamba. Ngina kubafili sami mbiku diezi ntumwa. Bau banavonda ndambu mukati kwau yezoma bankaka. Mudiambu diodio bantu balumbu kiaki. Banasembwa mudiambu ya mbiku di miamio miavondwa. Tuka nzambi kavanga nza. Tuka Abeli kavondwa na teye Zakalia. Wavondu la vakati yemeza mangyo kila minkailu. Yevinga kianlongo. kiadi kwa beno milongi na minsiku. Kadi beno lwakato di nsabi zanzwa nzailu. Beno kibeni kaluna mokota ko. Yele tikaki di lanzila kwa bazolele mokota. Yesu kavai kamunzo yina. Milongi na minsiku yaba falisi bankadi langanji za ngolo. Yaba nzonji sa mumambu mamingi. Batota mukumbakadi amudia mbi. Mumpo vazandi. Luka kapuke akumi ezole. Muntangu yoyo, mafunda mamingi mabantu makuta kana na teye badiata sana. Yesu atela ntete kwa milongi miandi. Luki kenga mudisu kuncha lukaya di abafalisi. Kadidisu kuncha lukaya di na bonso milongo bifuni sanga mampa. Kionso kia swe kwa kina Monika. Ya kionso kia nswe kikina zaya kana. Ikuma mamonso no malwa kamba kunti atombe. Mana waka na kukia. Ye monso malwa vovila mukinsweki. Mana samu no mufulu bimoki na angabantu. Luba kundi bami. Mwanonge tijo kulutela. Kalutina ndi wonga kwa bagu balenda vonda nituko. Mboki kabalendi diya kavanga diambu nyanka kako. Mwanonge na kulusonga ulufweti tina wonga. Lutina nzambi wonga. Yandi wena yelendo mutuba muntu kubilungi bukameni kumvonda. Mukedika, yandi lufotitina wonga. Kabateka angama seke matanu, munu asengwa biole bya mbongo kwe. Kansi nzambi kazimbaka na angadimo simuma uko. Yensuki zeno, zena za tangwa nkutu. Kalukala ndi wonga ko, kadibeno luluti di maseke mamingi mumfunu. Mono ngeti kulutela. Gonso tambu di vantadisi abantu voyandi iwami. Mwana muntu unakuntambu la vantadisi azimbasi za nzambi. Kansi gonso ukamba angapo kanzei kwa vantadisi abantu. Mwana muntu mpe sika kunkambi labo vantadisi azimbasi za nzambi. Gonso tese le diambu diambi kwa mwana muntu. Yandi unalemvu kulua. Kansi gonso tieki mpe venya longo kanalemvu kulwako. Ubana kuluna tamunzo za tukutu kunu. Evo kwa mintu adisie zimfu mumufundu swa. Kaluki kwa misandiko muza ya bwalu na kukitabila, yenkilu na kamba. Kadimpeve ya nlongo inakululonga muyo yonta angukaka, mambu malufweti kamba. Muntu umosimu kabuwa kamba kwa Yesu. Nlongi, tela mbuta ya mivo, tuwa kabula difua. Yesu wa mvutu dila. Nani wantu la muzenga mambu meno, evo mukabula bima bieno? Mboki ya nduwa tela kwa bau babu. Lukeba, lukikenga munsatu abaka kimvwama kia lutatezo. Kadiluzingu lwa kedika alwa muntuka lwena mumbu ilu andiko. Kanivompe wena mvwama ya inene. Buna ya nduwa kamba angana ya hii. Muntu umosiwa mvwama wakala ye mpatu ya toma buta. Yandi wakiindusa ye wakamba kwa yandi kibeni. Bwengi nasa. Kena efulu mulunda mbutu ya amiko. Ye yandi wakamba. Ebu nginasa. Gina buisa bilundu lubyami bya bio. Yengina tunga biluti di munene. Muna ngina yonzi kamimbu tunyami miamyo. Yebima byami byankaka. Buna ngina kamba mumono kibeni. Ah! Ngeyebe kimwilu ya yingi mumbu miamingi. Vunda kwaku. Dia. Nua ye yangalala. Kansi nzambi wakuntela. Umuntu wabuzengi. Pimpa ya ikaka, nge kuna kaladi ya kamoyoko. Bunabu abu, ya bionso nabi walundi di munge ekibeni. Bia nani binakale? Yesu wakamba diaka. Ibo bobo ena kwa yandi ulunda ngabi mvwama muyandi kibeni. Kansi vameso manzambi kakena mvwama ko. Mboki watela kwa milungi miandi. Ikuma, nge tikulu tela. Kaluki kwa misandi mumadia malwena nsatu muzingu kieno ko. Evo binkuti muvuata. Kadizingu kilutili madia, yeni tuzeno zilutili binkuti. Taleno minganga, kamikuna angaye kamiyonzi kangako, kansi nzambi udiki langamyo. Beno kalulutili zinu nikwe? Nani mubeno mumabanza mandi, lenda kudikilaka nilumbu kimo simuluzi ingulwandie. Vobeno kalulenda angadiambu mukilutili kiafiotiko. Bunabilanki lukikuwa misinanga mumanka kamasiji. Tale eno bifulu bya matiti, bonso bubimenanga. Bia uka bisala angako, yekabitunga angabinkutiko. Mono ngeti kulutela, Solo mamu kimvu ama kiandi kia kio. Kakala ibinku tibiantoko bonso kimosi mubifulu biobyoko. Ponzambi uvui kilangabo bititi bienabu abuku makanga. Yembazi biyoko lokwande. Bunabweka na lembu aluta kuluvu ikila. Ah, tala minu kieno bonso kiena kia fioti. Benompe kaluki kwa misandi musosa kilu nadia evo kilu nanuako. Kadi ibantu balembo loza ya nzambi, batata mananga sosa biobyo bia bionsono. Kansi beno, luze ivo sedieno ze insatu zeno. Kansi beno, lutomba makimfungu kia nzambi, yeyandi unaluva anabilutidi. Fikamba, kukala ndi wongako. Kadidi ojoja yangi dikidi sedieno mukuluva anakimfumu. Luteka mvu ilu zeno, yeluva anambongo zilubeki kwa bamputu. Lukikubi kila zinkutu zile mbolo fuanga, luyonzi kabimvu ama bieno kuzulu. Kuna kubilenda lembwa zimbana. Miyibi kamilendi bio baki lako, yezinseleleka zilendi bio fuasako. Kadi kuna kwena kimvu ama kiaku, ikuna mpe kukala ngantimaku. Lukuba mamusala, bika lwaka ngansinga mutu keto tueno, yebika minda mieno miakala mialema. Ibeno lukala bonso bisadi bieti vingi la mfumu au, unatuka kunkembo wa makwela, pasiba kunzibu dila kielo bukizi konkuta. Kiese kwa bisadi bio yobyo binabuanwa bia temuna kwa mfumu au bukana futuka. Mukedi kangeti dio kulutela, yandi unakanga nsinga, unakubaboki la kumeza ikubavana madia. Poya andilwe kimu midibia mpimpa, evo vyo kampeye unakubabuana batemuna. Kiese kena yao. Lutoma zaya diadi. Vomfu mwanzo wakutu zaya ntangu ifo tikuiza muhibi. Nga kalendi yambu la muhibi kakota mwanzo andiko. Beno mpe. Kuba meno kadimwala muntu unakuiza mulokula kilulembo lo yindula. Buna pete lo wata. Mfumu. Ngana yoyo kwa beto kaka telele yo evu kwa babonto no. Mfumu wavutula. Buna nani wenankebi wakui kamaye wadiela. Yandi solo lo kwa mfumu andi muke nganzo. Yemuvana kwa bisadi biankaka kunku kiau kia madia muntangu ya fwana. Kiese kena kwa kisadi kio kio. Vomfumu andi bukavutu kidi. Unakumbwana yandi wetiva angabo. Mukeri kangeti jokulutela. Mfumu andi unakuntula nkuluntu mumbu ilu andi ya yo. Kansi vo kisadi kio kia uindu langavo. Mfumu ami wetizingi la muvutuka. Vubanti kidi bufa bisadi bia baba kala. Ibya bakento, yevo yandi udianga, unuanga, yekolo anga. Buna mfumu unakuiza mukilu mbukisa dikio kio kiketi lembo wa kumvingila, ye muntangu ika lembo lozaya. Yandi unavana tumbu kiansisi kwa kisa dikio kio, ye sika kumvana kunku kiandi, bonso kia baa uba kondo loba kuikama. Kisa dikio kio kizia imambu mazola nga mfumu andi, kansi kakuba maneko, ye ketivanga moko, yandi unabufu wabwa buingi. Kansi vokisadi kazei mambu mazola ngamfumu andiko. Yewetivanga mambu makafoti sembulwa. Yandi unabufu wabwa fiuma. Mono ya izi kuika tia vantoto. Yenzole lebe ni tuakile musunwa. Ngena ye mboto kolo imfweni tambula. Yengena kingongo beni na teye ilungidi. Beno loti banza fomono ya netilifuwa mwantoto. Nkatu, ngetikulu tela. Kansi luvamba nu. Kadi tukabwabu. Vobantu batanu bena munzo. Ba uba na vamba na. Batatu kwa bole. Ye bole kwa batatu. Tata unavamba na ye mwana andi wabakala. Mwana wabakala ye tata andi. Ngudi unavamba na ye mwana andi wankento. Mwana wankento ye ngudi andi. Nzitu wankento ye nkento wa mwana andi bana vamba na. Nkento wa mwana andi ye nzitu andi. Yesu atela mpe kwa makabu. Pulumweni tuti ditombo kele kudiami na angantangu. Munswalu lukambanga mvula ilweki. Ye ibo bompe buna kala. Ye mupepe wansi yankatu ya kubanda. Buvevu mukanga lukambanga. Ndungu tila yangolo inakala kwako. Ye ibo bompe buna kala. Lubanku adisu kunti ya lukaya. Beno lulenda nga mubakula bonso busonga nga mbono kono antoto yezulu. Kansi bonso bweka loti bakula ntangu ya iko. Bilanki kalubaku sanga beno kibeni ko bonso bona basunga mamuvange. Vomuntu kube kimambu. Yeweti kuna takumba jankanu. Bulwe na munzila. Vanga mamomu wiza na yandi. voka buwako yandi unakunata kwa nzonzi, ye nzonzi unakuye kula kwa soda. Soda unakukanga, ye kutula muboloko. Mwono ngeti kutela, kuna vai kamoko na teye bumeni futa mbongo za zoo.